l'uomo dame creò, mezza nacca la sa fida, amza mi amza mo voia, scena scena scena comida, se si nica se me inam, se si nica se mo honam, e c'è noci c'è l'inceroghe, ruscia mi chi hona monam, e c'è noci c'è l'inceroghe, ruscia mi chi hona monam. نوز چین من آزار بار در منی سی دشت یاهش چین سر سینه بهار در منی سی دشت یاهش چین سر سینه بهار ایوالا اری درگی دل مکز رم و زنجی تو چی شور شخ پرواز بالانم یاری باوی شور شخ پرواز بالانم یاری واوی سپریسی چش اسم خشم روسم نکی خوام خشم روسم نکی خوام Shamiki honamona, Rushamiki honamona.